هایدی گیشتا فرانکفورت. دیدی پوری فیلی لیا کرده بو. کاتیک پی گوته بو که او دتوانه بگرته و نو چیاکا. دوای اوی توتن بو با پیری دکره و هر وحا نانی سپیش بو دا پیری پیتر بکره. هر وحا پی گوته بو که او بو ماویی که کرد لو شار ناموی دادمینه توا. بلام همو اوانا هیچیان واز نبون. هایدیش اوی زانی. اگر بچه تمالی برای سیسمان دبینید که خاطو رودن مایل هیچ حزناکه هایدی لوی بمینه توا. او ناوی اولینا، اوش ناوی خوشکی رحمتی ما، هایدیش خاطو نکم نگیل و نبی اقلا، هرچی لناو دلیتی لسر زمانیتی، توکسی کتایبتی دویز که خاونی کساتی که خوشویز بی، اود لبیر خاطو رودن مایل، استاد روم، خواد لگل خاطو رودن مایل. خواد لگل دیدی چاوریکا آه دیدی لگل توما اکچن کچی که یلید دیدی راوسته لگل توما دیدی ها چی دا دمیل بولم پرسیار کم که توم بتوانم بگره موماله نتوانی بروی که تکی درنگا پوره دیدی من بخیلیت بیدابم چون که تو دتوانی با آرزوی خود بو هرچو بتوی بروی باشه بوتی تو نتوانی بوتی والا من بدوت کار لدکم من نخوشم نخوشی؟ باشه حسده که بچن اویگ بانگد بکم اولین یان هایدی من هایدیم تنها ام ناوش ازانم باشه هایدی من ایش باو ناو بانگد دکم من ناوم کلیرا کلیر؟ سلاو هایدی چونی خوشحالم بناسینه دستکانت بینا تو دلخوشی لفرانکفورت؟ بله بوتی پرسیار دکی اوه لی مگرا بم زوانه دا گره موناو تیو نانی سپی با دا پیره دا بم زور دوانه هایدی بای تویان هیناو تا ایره تا ببی با هاوره من او کتیبه بگرا نا تو خوین دوارید نیا کواتا بابو خومن یاری بکین باو کم لگش لگی بردوام دایا هیچ کسی گنیا تا یاری لگل دا بکم من تانیام بای همیشه دلتنگم بلام استوانیا چون که تو لیره تو فیر دبی فیر ببم؟ بله دبی فیری خوین نو ببی دیگه ایشتی؟ او جنه چن جنه که گیله ای خواه گیان ام کچن خندواری بو من هنو با اسانیش روشت ای خواه لدست ام جنه گیله نزانم بو ام کاری کر سباستیان ها؟ سباستیان بله خاتون واب زانم نانی اواره آماده وانیا بله خاتون آماده یا دی کواتا برو خاتو کلیر بیهن با جوری نان خواردن بسرچاو خاتو نکم هیچ شتیکی سیر هی خاتو چون کشیود لپیتری شوان ده چه شوان؟ نامه ولنی وان تو خدمت کار کن به شرمی ها به عدلین. نامه بوشی وایل و دا باستی تو سیرب کی خیر آوره لسر کرسی که دا بنیش دی اوش خیرانن بهینن. کولا چه جوره کچیکی ای خوایا کاتیک لسر سفرینان خواردن نزانه دلی تویان فیر نکردو لسر نان خواردن چون چوری رفتار دکید ها پیم نالی کچی بد رفتار تنها دمیز بودا پیره پیتری ببم بمشي وي معامله لقل منكي دبي داوي لي بردن لمن بكي كاتيك كاركي هلا دكايد او اخوان جان اوي او كتشن ما عندهم دكا استاتشي دكي لبيرت بكتول سر سفر دانيشتوي دانيشت كايا لقل توما دانيش خيره لسر سفر دانيش انا كتب خوكتي لقل توما سباس بمشي وي سباسي مكا او تنها خدمه كاريكا شوازیکی راست نیه بخوردن کچه تیه دگه ایدیم ها خیره کس بستیان تو برو لیره ادلین وابزانم تاکر ریگه اگ بو چاره سر کردن اویا تاوکو بتوانی بباشی مامالا بکی پیویست من فیری هندشتی اساند بکم تیه دگه ایلیم و هر وحا گیوم لی بگره اگر ویستت هندی خواردن ببی پیویست بمشی اویا بی بی تیه دگه ایلیم ها لگل خدمت کارکان دا قسم که تنها اگر ایشت پیان هبو بانگیان بکا نابی ببی ایش قسم لگل خدمت کارکان دا بکی تی دگیلیم کچه و اگر بانگی سبستیانت کر ببرز بانگی بکا یا خود دتوانی بانگی بکی سبستیان تی گیشتی لیم هر وحا سبارت بکلیریش چون بانگی بکی او خوی پید داله کتو چون بانگی بکیت بگو من او بکلیر بانگم دکت کات یک ناو دمت خواردنی تی دابو قسم مکه کات یک چقو یا چنگال بکرده هینی هره هوریا دروز مکه شربان ریشی تو زور به همینی لسر خونانک بخو کات یک بیانیان لخو حال دستی بر لوی هیچ تیک بکی بکلیر بله بیانی باش خاتو کلیر باشان دستو دمو چاو بشو جلکانت بگوارا دبی زور عقلو همین بید قصی بیمانا نکی حال پسی بیعاری نکی و پاشانش دبی درز بخوانی تا ساعت دوی دوانی و رو دبی فیری زانست و زانیاری ببیو حال سکوتی جوان بکیت و برز دو مامالا لگل دورو برد بکیت تیگه ایشتید ولا من بدره و لگل توما دبی تو واحز بکی که منالی که عقلی لجیانی خود دا اگر منال وانه بی آوا بشی تی حال دانا حال سکوت بکا عقلان و سر پیچی کارکانی ایمنه کیتو هر آموشگار یک من کردی بلی بسر چاو تیگه ایت لیم هایدی و هر وحا من دال بی عقل لو تمنه دا نازانه چاکو خرابی خوی لیک بکاتوا دبی کیو بگری با کسانی گورو بزانه چی دکا لجیانی داو و نابی کاتکانی بفیرو بدا دبیت همو کاتکانی خوی بخوشی نباته سر دبی عقلانه حاسو کود بکا لجیانی دا تی دگی لیم بچکولی بی عاره ها ولا من بدروا دی خیراک آدلی نگل توما آدلین هلا سرتاوة أو نوست أي خوالة ده سبشيتها بانجي يا مكر خاطو لك أو كتا تمال خرابي بنا جوركي خوي دي بيجيون بكان Mm-hmm. هاتم استام لە فرانکفورتم ئاسمان نابینم ئایا دەبێ کەشەکەی خۆش بێ یاخود بەفر دەبارێ دەبێ خۆر دەرچووبێ لەوانەیە ئێستا دارە زیویەکان خەون ببینن ئایا گوڵەکان لە خەو هەستاون و کراونەتەوە دەبێ بزنەکان چی بکەن بۆچی ناتوانم بیکەمەوە من ها چی تکچه بۆچی بەو شێوەیە لە سەر زەوی دانیشتووی کاتێ لە دەرگا دەدەم بۆ ناڵی فەرموەرە ژوورەوە وەڵامم بدەرەوە لەگەڵ تۆمە دەی ئەرێ باشە کچی ئەوە لەگەڵ تۆم نییە ها کە بانگت دەکەم بۆ ناڵی بەڵێ ها پێم ناڵێیت بەڵێ دەی خێرا کە هەستە لێرە دەی بڕۆ نان ئامادەی و خێرا بڕۆ ژووری نان خواردنەوە دەی خێرا هەستە لێرە دەی ئەوە لەگەڵ تۆم نییە هەستە بڕۆ ژووری نان خواردن نان ئامادەی و هەموو لەوێ ئامادەن دەبڕۆ دەی وابزانم لە کۆتاییدا ئەم کچە من شێر دەکا لەگەڵ تۆمە دەی هەستە خێراکە ئادلین هەستە خێراکە دەی داهەستە دەی لەگەڵ تۆم نییە وەڵڵاهی هەر دڵی ناوی خۆی لەبیر چۆتەوە ئادلین لەگەڵ تۆمە هەستە کچە لەگەڵ تۆمە داهەستە دەی دڵ جوابم بدەرەوە دڵم تەقی خێراکە هەستە دەی ئادلین من ئادلین نیم من هایدیم ها ئای خوایە دەمەوێت ئەوە باش بزانی هەتا وەکو لێرەی تۆ ناوت ئادلینە کە ڕۆشتیتە دەرەوە ئەو کاتە ناوت هایدیە تۆ لێرەدا ناوت ئادلینە تێدەگەیت نەخێر من هایدیم بەسە ئیتر هەستە دەی پاش کەمێکی تر مامۆستاکە دەگاتە جێو ئەو کاتە دەبێت تۆ بڕۆی وانە بخوێنی ئادلین تێدەگەی لێم و هەروەها دەبێت لەم ڕۆ بەدواوە ئادلین لەگەڵ تۆدا وانە بخوێنێت ئەوەم زۆر پێخۆش دەبێ زۆر لە مێژە من بەتەنیا وانە دەخوێنم ئێستا مامۆستاکە دێت و وانەتان پێدەخوێنێ تۆ لەگەڵ کلێردا بمێنەرەوە تێدەگەی دلێم ئادلین ها ئازار دەکەی؟ نا، شتەکە گرنگ نییە. پێم بڵێ، کلێر چۆن دەتوانم دەرەوە بینم؟ هەموو جێگایەک داخراوە. دەتەوێ چی ببینی هایدی؟ تۆ بۆچی دەتەوێ هەموو شتێک بزانی؟ چی؟ حەز ناکەی دەرەوە ببینی؟ من لەوەتەی لەدایک بوومە لێرە دەژیم. زۆر بەکەمی دەچمە دەرەوە. من هیچ شتێک لەبارەی دەرەوە نازانم. بۆیە ناتوانم یارمەتیت بدەم. بۆچی داوا لە سەبەستیان ناکەی تاوەکو پەنجەرەکەت بۆ بکاتەوە؟ داوا لەو بکە. دەچم داوا لەو دەکەم. نەهێڵی خات و ڕۆدن مایل بتبینێ. جێ بگرە بەڕێز سپاستیان. بەڵێ خاتوونم بچکۆڵانەکەم. بەڕێز دەمێ داوایەکت لێ بکەم. هیچ لاریت هەیە؟ بەڵام بۆچی بە بەڕێز بانگم دەکەی؟ دەتوانم ڕێیەکەی بزانم؟ ڕۆدن مایل وای پێم وت. دەمێ لە پەنجەرەکەوە سەیری سروشت بکەم. زۆر باشە، وا دەکەم لە پەنجەرەکەەوە دەرەوە ببینی، بەڵام بە بەڕێز بانگم نەکەی. باشە؟ ئەی تۆ بۆچی بە خاتون بانگم دەکەی؟ من هایدیم. ئەوە دەزانم، بەڵام خاتوو ڕۆدن مایل پێی وتم کە تۆ بە خاتوو هایدی بانگ بکەم. تێگەیشتی؟ باشە، هیچ گرفتێک نییە. لەگەڵم وەرە دەی. باشە خاتوونەکەم، وا هاتم. چاوەڕێکە. سباستیان، سپاست دەکەم. شش. لە کۆتاییدا سروش دەبینم. خاتوونەکەم، دەتەوێت لێرەی ببەم؟ نەخێر، وازی لێ بێنە سەبەستیان. باشە. دەتەوێت بگەڕێەوە ماڵەوەتان؟ بیری چیاکان دەکەی؟ دەزانم کە تۆ بە ژیانی ئێرە دڵخۆش نی، بەڵام من تۆم زۆر بە دڵە و حەزم دەکرد ببووینیت و هاوڕێی خۆشەویست بەیەکەوە. داوای لێبوردن دەکەم. قەی ناکە، داوا لە خاتوو ڕۆدن مایل دەکەم بتگەڕێنێتەوە لای خێزانەکەت. بگەڕێوە ماڵی خۆتان. دایکم مردووە، لەوەتەی بچووکم. باوکم هەردەم لە ماڵ نییە. ئەگەر بڕۆی دیسان بە تەنیا دەمێنمەوە. بەڵام من لەسەر ئەم جۆرە ژیانە ڕاهاتووم. بگەڕێوە ماڵەوە. لەبەر ئەوە دەمێنەوە. هایدی! خوا سپاس دکم هایدی اریو دو من داله لکون دی پیم بلن کلیر آدرین ایو لکون خیر آور نخواره وا دی خیرا که کلیر دل خوش با دی تاو کدی سان تورا نبو ببرای لراستی دا هایدی حسناکا لفرانکفورت بمینه توا بلام خوشویستی کلیر برام بر به هایدی وادکا لهایدی که لفرانکفورت بمینه توا تنها لبردلی کلیر